baada ya swala duha ikateremka sura Ash-Sharah. Suratu duha na suratu Ash-Sharah kama tulivyoona wakati tumeanza kuifasiri sura hii, tumeona ya kwamba zilikuwa ziko katika mfumo mmoja, mfumo wa kuliwazwa mtume wa Mwenyezi Mungu na Mola wake kwa kutajiwa neema alizoneemeshwa na Mola wake, na kwamba asiwe na simanzi wala asiwe mnyonge, na ajione moja kwa moja kwamba katika wale waneemeshwa basi yeye ndo alioneemeshwa zaidi kuliko viumbe vyote, kama tulivyoziona neema hizo, neema hizo baadhi yake katika sura Duha. Na katika sura hii Ash-Sharah tukafika mpaka kwenye aya yake ya 4, katika aya zake 8 tukasoma mpaka tukafikia pale kwenye aya ya 4 tulikomea pale. Na sura hii Ash-Sharah ni sura ambayo imeteremka Maka, na kama kawaida ya sura ambazo ziliteremka Maka kabla ya mtume kuhajiri kwenda Madina, zilikuwa si aghlabu yake kuona sheria yoyote ambayo imeteremka pale, bali ilikuwa ni kukuza imani za watu katika kutaja baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ndio muhimu kwa wakati ule, kwa sababu imani ilikuwa ni kwa watu wachache tu walionayo, wengine wengi hawana imani. Ikawa ni siku za patashika, nguo chanika, Uislamu na babita, Waislamu wanauawa, na ikawa Muhammad anakadhibishwa kwa vyovyote vile, haaminiwi, kila sifa mbaya ya majina mabaya katupiwa yeye, mara aambiwe mchawi, mara aambiwe muongo, mara aambiwe mtunga mashairi, mara aambiwe vya kuambiwa. Mwenyezi Mungu akawa anamliwaza katika baadhi ya sura za Makia, miongoni mwa sura hizo za kumliwaza ilikuwa ni hii sura Ash-Sharah. وهي شديدة الاتصال, na sura hii ya Sharh ni yenye muungano mzito zaidi, bima qablaha, kuungana na sura iliyo kabla yake sura Ad-Duha, imeungana kwa nguvu sana, takriban maneno yake ni yale yale, bali kama kwamba inaendelea sura Duha kutaja neema za Mwenyezi Mungu kumtajia mtume wake. حتى روي عن طاووس وعمر ابن عبد العزيز متى يكفيك حدي كسموليوا كتوك طاووس ابن عمر ابن عبد العزيز أنهما كانا يقولان مبنى ولهاوى ولكوا واوى نسيما هما سورة واحدة سورة بلهيزي الضحى نأشر نسورة موجهي وكان يقرانهما في الركعه الواحده نما بنا ولهاوا وكانوا يسمع سوره هذه مبيلي ketika rak'ah moja wanasoma pamoja sura mbili hizi kwamba wao waliona kama ni sura moja. وما كان يفصلان بينهما بالبسمله ولا هوكوا وكيبambanua baina ya sura mbili hizi kwa bismillah kuonesha kwamba sura moja imekwisha na inakuja nyingine. ولكن المتواتر, لكن جambo lilozoeleka tangu kwa mtume mwenyewe mpaka kwa khulafa'u rashidun na mpaka kwa masahaba wake, jambo lilozoeleka kaunuhuma suratain, kuwa kwake sura hizi ni mbili tofauti. Wa in kanata muttasilataini, hata kama zimeungana sura hizi maneno yake bado zinabaki kwa ni sura mbili tofauti, na majina kila moja imepewa sura yake na jina lake. Wa in kana muttasilataini maana, hata kama zimeungana kimaana sura hizi aya zake, idh fi kulli minhuma ti'dadun ni'am, kwani kila moja katika sura mbili hizi ni kutaja kwa idadi neema ya Mwenyezi Mungu. Wa talabu ash-shukru alaiha, na vile vile wa talabu ash-shukru alaiha, na kutaka vile vile mtume Mwenyezi Mungu awe na shukrani kwa neema hizo. Sisi tukawahi kuzungumza aya zake tatu na tulianza aya ya 4 kidogo, basi insha Allahu ta'ala leo hii tutaondokea hapo kwenye aya nambari 4 ya sura hii. Alam nashrah laka sadrak, kwani Muhammadi utakataa kama sisi hatuja kifungua tukakikunjua kifua chako? Wawadana anka wizrak, na tukatua kwa kuweka chini kutoka kwako wewe mzigo wako mzito uliokuwa umekuelemea, wakati mgumu, wakati kujuna mnyonge, wakati jabali la misiba lilikuwa likichanganyika baada ya huu na kuja mwingine, hata ulipofika katika mwaka wa kuondokewa na ammi yako Abu Talib pamoja na mkewe Bibi Khadija, mwaka ule wewe ukauita mwaka wa huzuni, na hatimaye sisi yote tukaweka sawa tukaondoa. Kwa hivyo wadana anka wizraka, na tukautua chini kwako mzigo wako, alladhi, mzigo ambao, anqadha, uliokuwa ukivunja dhaharaka mgongo wako kwa namna ya uzito uliokuwa mzigo. Maana ilikuwa bora ukubebeshwa paketi mbili tatu zote pamoja za ruji, ingilikuwa rahisi kuliko mzigo ambao ulikuwa unauona umekaa kifuani kwako, unyonge baada ya unyonge, simanzi baada ya simanzi, huzuni baada ya huzuni, dhiki na tabu. Hatimaye tukaondosha hayo. Muhammad akakataa, hatukuondosha hayo. Zaidi ni kwamba warafana, yote hayo yalikuwa tisaa la kumi, tukanyanyua laka kwa upande wako dhikraka, utaji wako wewe ukawa juu zaidi. Hai wajalnaka ala aliya shani, tukakufanya wewe Muhammad ni mtukufu wa jambo, jambo lako kubwa zaidi kuliko yoyote katika viumbe wetu, na mwenyewe kama hujijui basi nakutajia jambo hilo. Rafa'ana anka, rafa'ana laka dhikraka, tukanyanyua wako wewe utajo wako. Utajo huo ulikuwa kwa hakika rafi'u almanzila, ni kutukuza juu cheo chako, adhimu alqadr, na ilikuwa ni kukuonyesha ukubwa wa daraja yako na cheo chako. Wa ayu manzilatin, na unadhani kuna daraja gani nyingine arfau, iliyokuwa imeinuka juu zaidi, mina nubuwati, kuliko utume? Kitu gani kikubwa zaidi kuliko hicho? Mina nubuwati, kuliko utume, alati utume ambao mana hakaha Allahu, amekupa wewe Muhammad tunzo Mwenyezi Mungu. Wa ayu dhikrin, na dhikri gani, na utajo gani mwingine ambao utakuwa mkubwa zaidi, min an yakuna laka, kuliko kuwa wewe Muhammad fi kulli tarafin, katika kila ncha, min atarafi almaamura, katika ncha za yale yote ni kuimarishwa, mambo mema yote ikawa wewe lazima utajwe. Unadhani kuna utajwa gani mwingine mkubwa zaidi? Amemtajia Mwenyezi Mungu mtume wake neema kwa hisabu 1, 2, 3, na lengo ilikuwa anataka amshukuru Mola wake katika kumtajia neema hizo. Jaalna dhikraka marfu'an 'aliya, tumejaalia Muhammad utajo wako ni kitu ambacho kimenyanyuliwa juu sana, fi dunya wal akhirah, tangu katika dunia mpaka akhirah vile vile, si hata tu mpaka akhirah vile vile, cheo chako kikubwa. Kwanza katika neema hizo bin nubuwati ni kule kukupa utume. Pili katika neema hizo wa khatama risalati, na kwamba wewe ndiyo uliokuja kufunga wa mwisho katika ujumbe. Yoyote atakayedai akazuka kwamba naye vile vile mtume, kwa hakika atagaragara vibaya pua yake chini na atafedheheka. Tumeshafunga mlango huo sisi, mwacha alijidai, mwacha inuke atokeze. Ni kwamba tutamvunja vunja, tumvuruge vuruge, na tumfanye hana lolote, atoke maanani kila atakayekuja kudai tena utume baada ya kwewe. Tumefunga mlango huo, basi hii ni katika daraja kubwa sana kwamba wewe umekuja kukamilisha. Yani hatujafunga mlango wa risala isipokuwa dini imekamilika. Tumeiteremsha polepole, karne baada ya karne, mtume baada ya mtume, hata ulipokuja wewe tukateremsha aya ya tatu katika suratul Maida, na tukakupa amri wahi ule ulikuja pale wakati uko katika hijjatul wadai, ukaisoma aya na kusema al-yawma, siku ya leo, akmaltu lakum dinakum, mimi Mwenyezi Mungu nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Basi hiyo ni katika daraja kubwa mno kwa Mtume Muhammad, kwamba dini imekamilika kwenye kinywa chake, yanatoka maneno ya kuonyesha kwamba basi imetimia, haitaki nyongeza wala haitaki kupunguzwa. Akmaltu lakum ay akmaltu ana, yani ana bi maana Allahu, nimekamilisha mimi Mwenyezi Mungu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Neema yangu ilikuwa bado ikutimia mpaka kwa Nabii Muhammad, mpaka kwenye Qur'an. Na jambo lingine la tatu, wa raditu lakumul islama dinan, na mimi nimeridhia hapo nyinyi Uislamu kuwa ndio dini, sitaki kitu chochote kuliko Uislamu. Yaani ndio maana yake, siko radhi katika mtu akiitakidi lolote lile bila ya Uislamu. Atakuja kujiona mwenyewe mara akifuma jicho kwamba kapoteza wakati wake, kama aliamini mfumo wote mwingine wa maisha min ghairi ya Uislamu, sasa hivi haoni machungu wala hasara, lakini ngoja atufumba jicho ataona. Inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya mfumo wa maisha mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, na yule ambaye ametafuta usiokuwa ya Uislamu kuwa ndio dini, falan yuqbala minhu, hapatakubaliwa kwake yeye, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye huko akhira atakuwa ni miongoni wa kula hasara. Kinywa kipana maneno hayo Muhammad, twakwambia uyatangaze duniani, wakikasirika basi watu na wazame watafute kwa nini Uislamu ikawa ndio dini ambayo mizingo imeiridhia. Watu wasikatae hivi hivi tu, watafute na sababu, wataziona ziko juu juu zinaelea kwenye kila pembe, kwenye kila pahala, kwamba Mwenyezi Mungu ameridhia Uislamu kuwa ni dini. Haidhuru, inaweza kuonekana kwamba Waislamu wenyewe binafsi kwa nafsi zao ni watu ambao wamefanya makosa, wanakwenda upande na dini yao, lakini Uislamu uko pale pale kuwa dini sahihi na ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia. Haidhuru, Waislamu itakuwa wenyewe, hawatizamwi wao, utatizama Uislamu wenyewe, sio Waislamu wanafanya nini. Wa raditu lakum islama dinan, basi hii ni katika vile vile daraja kubwa zaidi kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye mbali ya utume tu, bali wa khatama risalati, Mwenyezi Mungu akafunga ujumbe wote wa rusul wal mursalina bika, kwa kwa Muhammad ndo mwisho wake. Tizama walipotokea kina Musailima al-Kadhab, nini imekuwa duniani, mfanyaka vipi, wako wapi sasa hivi? Tunazungumza habari zao kwa watu kucheka tu basi, si kama wanazungumza kwamba watakuitabir wazingatie maneno yake Musa. Hakuna mwenye haja na kuzingatia maneno yake, na hata alipodaiwa aitoe hiyo Qurani yake, na yeye ilikuwa si Qurani kitu, ni matusi tu, wala ni kuonekana kwamba ni mtu mpuuzi kabisa, ameidharau akili yake vile vile, hakusema kitu chenye maana. Na hata wale kina wafuasi wa Ghulam Ahmad Mirzai Makadiani vile vile watizame duniani hali yao ikoje, kwa kudai dao hilo vile vile, kwa sababu katika daraja ukipenda usipende ya Muhammad iko juu, kwa kule kupewa kitu ambacho khatamul mursalina, ni wa mwisho katika mitume. Basi wa khatama risalati, katika ambayo Mwenyezi Mungu ameyafanya wewe Muhammad, rafa'na laka dhikraka, tumenyanyua kwako utajo wako, ni kule kukufanya kwamba wewe ndiye mwisho wa mitume. La tatu, katika neema hizo ambazo zinakufanya wewe uwe mftaji wa vizuri zaidi kuliko wengine, wa inzalul Qur'anul azim alayka, na kuteremsha Qur'ani tukufu juu yako Muhammad. Jambo hilo ni kubwa sana hilo. Hatukupata kumnunulia mtu dhikri yoyote atajwe kuliko wewe ambaye ndiye tulikuteremshia al-Qur'an al-Azim, Qur'ani tukufu, kitabu ambacho kimekamilika kuliko vitabu ambavyo vimetangulia. Jingine la nne, wa taklifu al-mu'minina, na kulazimishwa waumini bilqauli, kwamba wawe nalo tamko, baada an la ilaha illa Allah, baada ya kutamka kwa kushuhudia kwamba hakuna afaaye kuabudiwa sio kwa Mwenyezi Mungu mmoja, basi wamekalifishwa kwamba halikamiliki tamko la shahada mpaka waliegemezee tamko jingine ambalo ni katika shahadataini, shahada mbili, moja bado haikutimia. Wala mtu hawezi kukubaliwa moja kwa moja kwamba ni Muislamu sahihi kwa kumkubali Mwenyezi Mungu peke yake ndiye kuabudiwa mpaka akubali vile vile wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na ninashuhudia pia hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Sawaun, maneno haya mawili hayaweki Muislamu sawa sawa sambamba. Ni sawa sawa ikiwa fil adhani, ikiwa maneno hayo itabidi tupige adhana, wakati kwa dini lazima adhana iwekewe vile vile ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muadhini atakuwa hakuadhini bado mpaka ashuhudie kuwa Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yoyote mwingine kwa hakika hakuwekwa kushuhudiwa, si Ali, si Abdul Qadir Jilani, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman. Hakuna yoyote mwingine ambaye Mwenyezi Mungu amelazimisha kwamba ataje kwenye adhana pamoja na Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine isipokuwa Muhammad peke yake. Akipachikwa anapachikwa maguvu, na wallahi ni kwamba hiyo ni fedheha na idhara tu basi, ili kiasi cha watu kuonekana kwamba katika watu wanaomchukia Muhammad, hawa wanamchukia sana Muhammad hapa, kwa kule kutaka kumvunjia hadhi yake kwamba lazima atajwe na mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, ni kutaka kumvunjia hadhi ya Muhammad. Na itavunjika vipi? Itavunjika yake yeye ya Muhammad iko pale pale. Sawaun fil adhani am fi tashahudi, ni sawa sawa kama itakuwa kwenye adhana au kama itakuwa kwenye tahiyatu. Mtu anasali basi kafika tahiyatu, shahada yake moja haitoshi mpaka aweke vile vile wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, am fil khutbati wa ghayriha, au tuseme yuko kwenye khutba anahutubia Ijumaa au pala pengine, basi itabidi katika takaddum mukaddima wake atangulizi kwa tahmidi ya Mwenyezi Mungu, athnai ala Allah, kisha wakati anaendelea na hotuba yake sheti atie na shahada mbili. Ya kwanza ni yeye kwamba anayehutubia ili akubalike kwa Waislamu wamsikilize, basi kwanza awatamkie kwamba mimi ninashuhudia jamani mwenzenu, nashuhudia kwamba hapana afaaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na pia nashuhudia Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hapo sasa Waislamu watamwambia kimoyo moyo, sasa sema tunakusikiliza kama wewe ni itikadi yako ni hiyo, sasa sema na tunakusikiliza. Lakini kama hakutia shahada mbili hizi, basi Waislamu wanaweza kufanya shaka, nani huyu, hata kuzungumza nini, itikadi yake ni kitu gani huyu, tuna mushkili naye bana, hakutia shahada mbili huyu. Wanakwenda kwa nazao watu kama hakuna shahada mbili ndani yake. Am fil khutbati wa ghayriha, au kwenye khutba za Ijumaa na nyinginezo, hata katika mianzo ya darasa vile vile, mtu atakuzungumza na Waislamu katika darasa za dini, basi ni vyema mwanzo kwanza aanze kwa shahada mbili hizo. Wa amarahum bis salati was salami, na akawaamrisha Mwenyezi Mungu waja wake kumimina wingi wa rehma, kumtakia mtume Mwenyezi Mungu amemeniwa na Mola wake wingi wa rehma na amani. Wa amara Allahu bi ta'atihi, zaidi ya hayo katika kuonyesha Mwenyezi Mungu rafa'ana laka dhikraka, akaamrisha Mwenyezi Mungu utiifu kutiiwa mtume wake kwa lazima, sio ukipenda, lazima umtii mtume wa Mungu. Ingawa hilo ndio pia tamko la kila mtume, ani'budullaha wattaquhu wati'un, basi vile vile kwa Nabii Muhammad ikawa ni jambo ambalo limekalifishwa kwa waumini kwamba wamtii mtume wa Mwenyezi Mungu. Waja'ala ta'atahu, na Mwenyezi Mungu akajaalia ta'a ya kumtii mtume wake, ta'atan lillahi ta'ala, ndiyo hiyo hiyo ta'a ya kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, man yuti'i rasula, mwenye kumtii mtume wangu, faqad ata'a Allah, basi huyo amemtii Mwenyezi Mungu. Kinyume chake, mwenye kumuasi mtume Mwenyezi Mungu vile vile anakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu mwenyewe. Basi yeye Muhammad, huoni kwamba hapa sisi tumeinua juu sana dhikiri yako, utaje wako, na nini tena kitukufu zaidi kuliko ambacho kimetajwa kuliko hivyo? Qala Qatada, amesema Qatada radhiyallahu anhu, rafa'a Allahu dhikrahu fid dunya wal akhirah, amemnyanyulia Mwenyezi Mungu utajo wake Mtume Muhammad tangu katika dunia na mpaka akhera. Falaisa khatibun, hapatikani khatibu yoyote, wala mutashahhad, au mwenye kusoma tahiyatu, wala sahibu salatin, au mwenye kusali, illa yunadi biha, isipokuwa atakuwa lazima anatangaza ndani ya sala hiyo, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, lazima atakuwa sema neno hayo. وروى ابن جرير عن ابن سعيد عن ابي سعيد الخدري نبيله ذي المسلمية هو ابن جرير كتقانا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كتوكيكم جنب من يزمون صلى الله عليه وسلم يقام بمتم مسيما اتاني جبريل ومن جيانيم ملائكة جبريل فقال كنبيا inna rabbi wa rabbaka yaqul, hakika mola wangu na mola wako Muhammad anasema, kaifa rafa'tu dhikraka, hivi unajua Muhammad vipi nimenyanyua utajo wako? Qala, mtume akajibu, Allahu a'lamu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anajua, mimi siwezi kusema kitu hapo. Qala, akasema ni kwamba idha dhukirtu dhukirta ma'i, kama una habari basi mimi nikitajwa lazima utajwe na wewe pamoja nami. Nani mtume gani mwingine nimempa nafasi kama hiyo? Wa rafa'na laka dhikraka, kwa hivyo sisi tumenyanyua wako wewe utajwe wako Muhammad zaidi, kuwa juu zaidi kuliko mtu mwingine. Ni kwamba mimi nikitajwa na wewe utatajwa pamoja na mimi, si kama na wewe ni Mungu vile vile unaabudiwa, la, utatajwa kwa namna ya kushuhudiwa kwamba ni mtume wangu. Warawa ibn Abi Hatim an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, na vile vile amesimulia ibn Abi Hatim kutokana na Abdullah ibn Abbas, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya kwamba sa'altu rabbi mas'alatan, mimi nilimuuliza mola wangu jambo moja, wadabtu anni lam as'alhu, wallahi nimetamani baadaye kwamba laiti nisingemuuliza jambo hilo. Nini nilimuomba mola wangu au nilimuuliza mola wangu? Kultu, nilimwambia Mwenyezi Mungu, kad kana qabli anbiya, kwa hakika wamepita kabla yangu mimi mitume, minhum, miongoni mwa mitume hiyo, man sakharta lahu riyaha au riha, ambao umedhalilisha Mwenyezi Mungu upepo kwa mtume huyo, wa minhum, na wamepita katika mitume kabla yangu, miongoni mwao, man yuhyi al-mauta, alikuwepo yule ambaye anahuisha watu washakufa, anawaambia wairuke wasimame waseme sababu ya kifo chao, na wanafufuka watu wanasema, kama kauawa anasema. Basi pale pale kabla ya kuendelea mbele, qala, Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, ya Muhammad, ewe Muhammad, alam ajibka yatiman faawa, mimi sijakukuta wewe yatima na nikakupa kwa kulea wewe? Umeona nini wewe kwa hawa ambao walikuwa wakifufua waliokufa,